Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, trzeci dzień maja i 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent chce dwudniowego referendum konstytucyjnego. Polacy mieliby głosować 10 i 11 listopada. Protestujący w Sejmie opiekunowie osób niepełnosprawnych proszą o spotkanie pierwszą damę. Pożar w słowackich Tatrach. Trwa ewakuacja turystów. Zgodnie z przewidywaniami prezydent ogłosił, że złoży w Senacie wniosek o zorganizowanie referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Andrzej Duda chce, żeby odbyło się ono 10 i 11 listopada, czyli w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na Placu Zamkowym w Warszawie podczas uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent apelował do Polaków, żeby wzięli udział w głosowaniu i powiedzieli, jakiej Polski chcą. Jak prezydent Andrzej Duda argumentuje potrzebę przeprowadzenia referendum i jak termin plebiscytu odbierają politycy PiS-u. O tym w materiale Agnieszki Drążkiewicz. Według prezydenta dwudniowe referendum ma dać odpowiedź, czy Polacy chcą zmian w Konstytucji i w jakim kierunku powinny iść zmiany ustrojowe w państwie. Niech ten rok, rok stulecia odzyskania niepodległości, będzie także dla nas, dzisiejszych Polaków, i dla następnego pokolenia rokiem konstytucyjnego przełomu. Prezydent zapowiedział, że niedługo złoży w Senacie wniosek dotyczący przeprowadzenia referendum, ale już dziś wiadomo, że do terminu plebiscytu nie do końca przekonane są władze PiS. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, to jeszcze przed nami. Wniosek zostanie złożony, większość parlamentarna na ten temat będzie się wypowiadać. Nie chcemy za bardzo łączyć święta narodowego z pewnym sporem politycznym. Tłumaczył szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Politycy partii rządzącej obawiają się też, że nawet dwudniowe referendum nie będzie cieszyło się dużą frekwencją, zwłaszcza, że 11 listopada wypada w niedzielę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy od ponad 2 tygodni protestują w Sejmie, napisali list do pierwszej damy. Chcą spotkać się z Agatą Kornhauser-Dudą bez obecności kamer. Liczą na poparcie ich postulatów. Tymczasem w Poznaniu manifestowali niepełnosprawni i ich rodzice, w ten sposób pokazując solidarność z tymi, którzy protestują w Sejmie. 30-letni Bartosz Andruszczak porusza się na wózku inwalidzkim. Urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Mówi, że osobom nie w pełni sprawnym bardzo potrzebna jest profesjonalna opieka. Ja dzięki swoim rodzicom mogę funkcjonować w społeczeństwie jako pełnoprawny członek. Nie każde dziecko ma i dorosły ma taką szansę. Rodzice muszą pracować. Miałam ciocię w rodzinie, która była chora na winnego Medinę i wymagała bardzo dużej opieki i jeździła na wózku. I gdyby nie to, że opiekowała się nią starsza siostra, to byłoby bardzo ciężko. Cały czas musimy liczyć na siebie, bo system opieki nad osobami niepełnosprawnymi w znacznym stopniu nie jest taki, jaki być powinien. W manifestacji uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Wiele z nich przyjechało na wózkach inwalidzkich. Trzymali transparenty z hasłami asystent równa się wolność, chcemy żyć normalnie i dzieci gorszego Boga. Wczoraj grupa posłów PiS-u złożyła w Sejmie projekt ustawy o pomocy dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Są w nim zapisy o korzystaniu ze świadczeń medycznych bez kolejek czy specjalistycznej opiece bez skierowań. Rząd podwyższył rentę socjalną do nieco ponad 1000 zł, ale protestujący chcą 500-złotowego dodatku rehabilitacyjnego i zapowiadają, że nie opuszczą Sejmu, dopóki ten postulat nie zostanie spełniony. W Tatrach Wysokich na Słowacji wybuchł pożar. Według lokalnych mediów ogień objął już 30 hektarów lasu w okolicy Kierzmarskich Żłobów. Z zagrożonego regionu ewakuowani są turyści. Pali się ściśle chroniony obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego. Słowackie media piszą o wysokich temperaturach i braku opadów w ostatnich dniach właśnie w tym rejonie. Polska Agencja Prasowa uruchomiła serwis anglojęzyczny. The First News ma pokazywać świat z polskiej perspektywy. Informacje redagują dziennikarze, m.in. z Wielkiej Brytanii, Australii, Izraela, oczywiście z Polski. Oprócz newsów z naszego kraju będą tam także wiadomości z innych krajów naszej części Europy. Serwis można znaleźć na www.thefirstnews.com, a także w mediach społecznościowych. A kolejne informacje na antenie Trójki o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nad Polskę nadciągnęły burze. Najsilniejsze, gwałtowne z gradem i silnym wiatrem mogą być na Pomorzu, na Kujawach, na Warmii i Mazurach. W nocy i nad ranem na Wybrzeżu, na Pomorzu i na północy Wielkopolski będzie chłodniej, bo tam 4-5 stopni. W innych regionach od 10 do 13. Jutro w centrum około 19, na południowym wschodzie najcieplej po 26, a na północy najchłodniej 15. Dużo słońca, ale także przelotne opady deszczu, burze na południu Podkarpacia i Mazowsza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność.

jak ma eklipa, więc on i ona i zdewcie. O, lamu. Buzia nuzia, uści stron, wcale nie chciała leść wsiąść. O, lamu. Wzdychaj, przejmuj się i ciesz, ja po ślubie patrzysz gęś. O, lamu. Dzień i noc na kartę strasz, a co zamian za to masz? La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Szmatki, dziadki i tepe, i w ogóle bardzo źle. O, lamu. Z marzeń ci z planów gros, melancholia, tworki, ślus. O, miłości wolę pechmur. Zapraszamy do tańca. Jest miejsce, więc gdy ktoś z Państwa nie może już wytrzymać pozycji siedzącej, to myślę, że pozycja taneczna będzie bardzo odpowiednia. Zapraszamy do Foxtrota. Przeleciał drogę, potem ktoś mi lustro stłukł. A to wszystko było w piątek, 13 jak na złość. Jak na jeden dzień, to chyba całkiem dość. Lecz jak pan widzi, niech co chce dzieje się. Mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się. A moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. Bo we mnie już jest tak. Cię się nie wzrusza, nie potrafię, trudna rada, ani sztokać, ani wiadać. Lecz jak pan widzi, niech co chce dzieje się, niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. Dzieje się, mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się, a moje oczy, Boże, bardzo śmieją się. Bo we mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza. Nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani wiadać. Lecz jak pan widzi, niech co chce dzieje się, niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. Ach, pozwól, że spytam się, czy donna moja może skłonna za męża wziąć właśnie mnie. Kocham cię jak toreadore i powiedz tak, na zgody znak. Ja pana kocham i szanuję i możesz być nawet mąż, lecz myślę, tak i kombinuję, czy będziesz wierny mi wciąż. Bo jeśli tak, to reflektuję, ale na raz to ze mną pas. Chcesz, to mnie wiesz, będzie z nas para świetnie dobrana. Mów parę słów, no i już do mnie chodź na kolana. Będziemy wiecznie się kochali i całowali dzień i noc. Chcesz, to mnie wiesz, ale już, bo się potem rozmyślę. Mów parę słów, potem ślub, zaręczyny, no i ślub. Drodzy Państwo, widzimy, że nie bardzo rwą się Państwo do tańca, mimo tak radosnego czasu. Ale teraz zapraszamy do walca, a my z Leną pokażemy Państwu, jak powinno to wyglądać. Na domu w cień, na ulic kurz, opada nocna mgła i miasto w jednej chwili już powodzią świateł gra. A oddech wiosny wzdłuż i wszerz kraj przebiegł w kilka dni. Mój kochany, jeśli chcesz, umówmy się na dziś. Tak słodko pachnie wczesny kwiat, wilgotne pąki bzu. I choć nadleci duszny wiatr, tu znajdziesz miły chłód. Tę piosnkę gra fontanny deszcz, srebrzystą chmurką mży. Mój kochany, jeśli chcesz, umówmy się. Zieleń z wszystkich stron, to dla nas w lśniącej tafli wód, gwiazdeczek i gra sto. Ten radosny tango lumba, kiedy odkrył nowy świat. Rumba, kto nie tańczy, ten niech żal ma do Kolumba, bo on pierwszy na to wpadł. Skok zrobił coś więc znany, zaufany jego majtek krzyknął z góry: widzę ląd! I rumba, powitalny, triumfalny tam Kolumba pochodzi stąd. Halo, tutaj Radio Ameryka, za gór, za mórz, słuchajcie nas. Halo, oto jest dzisiejszego dnia odkryta już na wieczny czas. Rumba, powitalny, triumfalny tam Kolumba, kiedy odkrył nowy świat. Rumba, powitalny, triumfalny tam Kolumba, bo on pierwszy na to wpadł. Odkryto jednego dnia nowy świat i nowy krok. rumba, siesta, rumba, siesta, rumba, siesta, rumba, siesta. zaświeci słonko, przeminą burze. Bo tak jak jest, nie może chyba zostać dłużej. Gdy chcesz poprawić los, kwiść mu prosto w nostra. Li, la, la, la, la, la. I żaden lament tu nie pomoże, bo gdy narzekasz, to ci będzie jeszcze gorzej. Miast sobie życie truć, troski z głowy zrzuć. Tra, li, la, la, la, la, la. I oto mniejsza, czy pieniądze masz, choć podobno na tym stoi świat. Lecz jest ważniejsza uśmiechnięta twarz, a uśmiechu blask 20 lat. I znikną ciernie, zostaną róże, bo tak jak jest, nie może przecież zostać dłużej. Co znaczy chwila zła, kiedy młodość trwa. Rali, la, la, la, la, la, la, la. Szklanki, kwiki, szumy, przegięte nagie plecy, chuć zadumy, łypią białka, mrużą lampy, mdleją tłumy, synko, dziury rosną w zmysłach i w pamięci ramion, wzdrygi, chwiejność kolan, uśmiechnęć, wszyscy w rytmach ciemnoskóry, jak zaklęci, gdy z taksofon smętny wyjec, młyn zakręci. Obłąkane zbiegły się w ten punkt szalony, gdzie pałeczki flagelanckie takty biją, nogi skaczą skrzypce, dziką trąbą wyją, czarny sabat z piękną kolią żywo żmiją. Tak pięknie zagrała Warszawska Orkiestra Sentymentalna 5 kwietnia 2018 roku w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To wszystko działo się podczas gali wręczenia Srebrnych Ust. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, zapowiadał Marcin Łukawski, a dźwięk realizował Jacek Gładkowski. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, ponownie usłyszymy się po godzinie 19. A do 19 warszawskie Kombo Taneczne, jeden z tych zespołów, za którymi stoi Młynarski Jan, który także po 19 w programie alternatywnym pojawi się ze swoim zespołem nieco innym, ale równie, równie głośnym. Ta-da-da, bo takiemu pijakowi, jakie życie, taki zgon, zgon, zgon. Księdza do mnie nie wołajcie, niech nie robi zbędny. Tylko ty mi przyjacielu, spirytusem głowę skrob, skrob, skrob, tarara. Tylko ty mi przyjacielu, spirytusem głowę skrob, skrob. Grob. W piwnicy mnie pochowajcie, w piwnicy mi kopcie grób i głowę mi obracajcie. Tam, gdzie jest od beczki szpunt, szpunt, szpunt, tarara. I głowę mi obracajcie. Tam, gdzie jest od beczki szpunt, szpunt, szpunt. W jedną rękę kielich dajcie, w drugą rękę wina dzban i nade mną zaśpiewajcie. Umarł pijak, ale pan, pan, pan, tarara. I nade mną zaśpiewajcie. Umarł pijak, ale pan, pan, pan.